nefescik söyleyeyim, dinlemezsen neyleyim, dinlemezsen neyleyim. Aşk deryasın boylayım, aşk deryasın boylayım, ummana dalmaya gel. Aşk deryasın boylayım, aşk deryasın boylayım, ummana dalmaya gel. Aşk harmanında savruldum, aşk harmanında savruldum. Hem elendim hem yoruldum, hem elendim hem yoruldum. Kazana girdim kavruldum, kazana girdim kavruldum. Meydana yenmeye geldim. Kazana girdim kavruldum, kazana girdim kavruldum, meydana yenmeye geldim. Hatayım der özümde, şah hatayım der özümde. Hiç ilaf yoktur sözümde, hiç ilaf yoktur sözümde. Eksiklik kendi özümde, eksiklik kendi özümde. Darına durmaya gel. Eksiklik kendi özümde, eksiklik kendi özümde, darına durmaya geldim.